Allah Kureyş'i emniyet ve selamete alıştırdığı için onları ticaret nedeniyle kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için o halde onlar da bu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. O beytin Rabbi ki onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emin kıldı.